Magyar vagyok, magyarnak születtem, árulók és gonosztevők uralkodtak felettem. Hová sodor a szél 16 milliót, utálom az egész 20. századot. Mint egy rémálom, ott, ahol a part szakad, 956. Ó, mondd Istenem, ó, mondd meg nekem, ó, mondd meddig tart ez még. Dicsőséges fehér terror és a recski haláltábor, vasfüggöny és vörös terror, 3 millió kitátorgó. Ó, mondd Istenem, ó, mondd meg nekem, ó, mondd miért van ez, és mondd, meddig tart ez még. Horthy jött a fehér lovon, Stalin vágtatott harckocsikon, Hitler hozta a csoda fegyvert, zsebre vágott minket a történet. Jöhet, még nem tudom, olyan, mint egy rémálom, ott, ahol a part szakad, 956. Ó, mondd Istenem, ó, mondd meg nekem, ó, mondd, miért van ez, és mondd, meddig tart ez még. Horthy jött a fehér lovon, Stalin vágtatott harckocsikon, a fegyvert, zsebre vágott minket a történelem. Vaszladik László, fő ideológus, tartsa meg székfoglalóját. Gyere közelebb, Vaszladik. mindig is válságban voltam olyan rockzenekére. Most is abban van. Nagyferó barátom időtlen idők óta próbálkozik vele, hogy megmutassa a kivezető kiutat, de azt még én se találtam meg, csak próbálkozom vele. Nem baj, drága fiam, hosszú az élet, próbálkozz, csak így tovább. Köszönöm szépen!